Беларусь і Еўропа майго дзяцінства. Нашыя зарачанне і прыхадні. На пачатку краявід майго дзяцінства, паселішча двароў на 20 з даволі пашыранай у Беларусі назвай Будзькаўшчына, абмяжоўся зубчатым краем бору Полаччыны паміж Ветраным, Вушачай і Празарокамі. Потым я паступова знаходзіў новую, большую Беларусь, Вобанскам ідучы следам за мовай, якая пашырала мой дом. Захад з Вільні і Панарскім узвышшам, дзе мы мелі радню, пагаворцы нагадваў нешта шчымліва блізкае, як бы я тут некалі даўно-даўно жыў. Міцкевічу ліздэйка з пана Тадэуша, што на гары Панарскай на мядзведжай скуры ляжаў. Здаецца мне цяпер зусім рэальным дзедам, які ж, канешне, гаварыў па-нашаму. Каля блакітных азёраў, дзе аднойчы назіраў абрад жаніцьбы цярэшкі, дакладна так, як у нас, я адчуваў сябе зусім як дома. Пазней я адкрыў для сябе беларускамоўныя вёскі пад вялікімі лукамі, невелем, чуў родную мову у рудні і сутоках пад Смаленскам. Дарослым у акадэмічных экспедыцыях я прывандраваў на поўдзень да заліўных прыпецкіх сенажацяў з дубамі-адзінцамі і плоскага ды чужога для майго паўночна-ўсходняга ўспрымання берасця. Так малая радзіма Будзькаўшчына злілася з большай этнічнай бацькаўшчынай. Гомель у пэўнай ступені Магілёвы, нават Мінск, дзе я пражыў агулам 55 гадоў, доўгі час здаваліся мне чужымі. Этнічнае пачало пераходзіць у нешта большае толькі ў другой палове жыцця. Тое месца, дзе я пражыў першыя 13 гадоў, я не выпадкова назваў паселішчам, бо мае этымалагічныя веды перашкаджаюць мне назваць яго вёскай. Авестыйская – віс, лацінская – віцус, стараславянская – весь, усё ж абазначаюць нешта на кшталт больш-менш упарадкаванага шэрагу пабудоваў. Наша ж Будзькаўшчына тулілася ў раскідак, сярод парэзанага ландшафту, па ўзгорках і бліжэй да Бальшаку, ды некалі даволі паўнаводнай ракі без назвы. Мая радзіма ўяўляецца мне нейкім інфлянскім бабілёнам, прышляхаванай пляцоўкай і выспачкамі, дзе суіснавалі стагоддзямі балты, крывічы, нарманы, германцы ды габрэі, расцярушаныя вакол полацкага гістарычнага прыцягнення. Усіх яднала адна мова – беларуская, такое нейкае ВКЛ у мініятуры. З гэтай нагоды я, напрыклад, вельмі добра адчуваю памежнага, я стаўлю двукосце, нямецкага пісьменніка Яганеса Баброўскага, у творах якога побач жывуць палякі, літоўцы, немцы ды габрэі. Ягоная аповесць «Левінаў млын», як пра нашу Будзькаўшчыну. Полацкія ды балцкія прыметы так і вытыркалі ў нас у штодзённым ужытку. «Высах, як баболевы рэліквы», казалі ў нас. У Полацку адзін час захоўваліся баболевы рэліквы, мошчы. Або «Што ты разгнездзілася, як рагнеда?» Так маглі сказаць пра няўклюдную жанчыну. Магчыма, алюзія на тое, што гістарычная рагнеда папусцілася да згвалтавання. О, гатоўка з Полацку. Во, уставіў свае тры грошы. Глянь, і ён прыйшоў. Цюк-дзяцюк. О, святы баболя. Значыла прыблізна тое, што о, Езус Марыя. Не адзін гаўрыла ў Полацку. Мела шмат сэнсава-сітуацыйных адценняў. Бывае шмат людзей з аднолькавымі імёнамі, або «і ты зможаш, ты не зломак», «усё будзе як у людзей», «на ім свет клінам не канчаецца», это ўсё рознае ўспрыманне гэтага выразу, не адзін гаўрыла ў Полацку. Праразалася нешта і пра Вільню. Памятаю пры бабуньку прыказку «Вільня дзіўна, ды мухам цяжка». У горадзе цяжка жыць. Пры гэтым расказвалася пра спрэчку дзвюх мух: вясковай мухі і віленскай мухі. Каму лепш жыць? Віленская муха кажа вясковай: у вас так усё некультурна, гаспадар цябе лыжкаю булёне зловіць і праз вакно, а мой мяне відэльцам, як паненку, падчэпіць, абцалуе, ды ў вазон пад альяс на сонейка пакладзе, ляжу як паня. Вясковая ж адпавядае: як я ў булён пападу, дык мой гаспадар мяне апалонікам як падчэрпне, ды праз вакно на выган, дык мая ўся радня месяц корміцца. Адпаведна, быў варыянт: ага, у Вільні мух аблізваюць, тут адценне, што ты не сянесіцу гародзіш. Літуанізма вакол было столькі, што мне цяпер гэта здаецца як нейкі сон. Вось драугу сябру сабе знайшоў, як паблажліва адмоўны эпітэт. Шалтаносыя клёцкі, астуджаныя, з халодным носам, прадаўгаватыя, крапаныя мясам клёцкі. Або гульня ў куту. Дзіця з завязанымі вачыма шукае гульцоў, якія туляцца па кутках хаты, і паўтарае: куту, куту, куту. Так і чую латышская ды літувіцкая: курту, дзе ты? Або: сівы як яблыня, гаварылі пра старога чалавека. Дакладна такое параўнанне ёсць і сёння ў літоўцаў. Не ведаю, хто тут у каго пазычаў, але шмат што мы гаварылі з літоўскай афарбоўкай: цаца, бурбуліць, абжыргаць, бусіняць, буч, ціплюк, чырва, цукрыня, бульбоўня, памёты. Памёты – так называлася абложная неапрацаваная земля, часта зарослая хмызняком. А ад Александрыны, нашай суседкі, што была замужам за латышом, а прозвішчы трошкі пазней, па сёння памятаю языкаломку: гультай з гульты скок і няглыткая з глотаў. Гульта па-латышску значыць ложак. Гультай вымаўляўся тут з націскам на першым складзе. Гэта пра таго, хто жарэ ды спіць. Глыткі значыць смачны, што хутка глытаецца. Тут яшчэ ёсць і фрывольны падтэкст. У нас жанчыну гультая маглі назваць гульта, як гультай з гультаіхай, або гультай з гультаіхай, добра паспіць, ды тады ўсё смачнае. Шляхты ды шведы. Так часам, с адмоўнай пазнакай, як нянашкіх, называлі некалькі нашых двароў суседзі зарачане, бо жылі за рэчкай. Як я цяпер магу меркаваць, шляхтамі называлі галоўным чынам сем'і з прозвішчамі наскі, кшталту барманскі. Як шляхты часцей фігуравалі паспяховыя гаспадары: шпілецкі, добры пчаляр, жахоўскі, грамацей, барманскі з мянушкай кузюля, бо быў працавіты як кузурка і ўсё меў рабіць, і садоўскі, мой бацька, працавіты, справядлівы, моцны, стайно, і заўсёды слухаў жонку. Быў яшчэ адзін шпілецкі, гарманіст, які часта напіваўся і засынаў, паклаўшы гармонік пад галаву. Яго шляхтам не дражнілі. Шляхтаў зарычанне лічылі ганарыстымі. Недзе ў глыбіні дзіцячай памяці ў мяне захавалася першае пачуццё крыўды на бацькоў, што нас дражніць. Хацелася быць як усе. Усе гэта большасць, тыя зарычанне. Памятаю аднойчы, калі маці зашчапіла нас у хаце з вуліцы і не пусціла за рэчку глядзець, які матацыкл прывёз споркала ут дамабілізаваны Коля Сіськевіч. Поркала ут – гэта арендаваная СССР у Фінляндыі вайсковая база пасля заканчэння Другой усесветнай вайны. І вось калі мы сядзелі ў хаце зашчэпленыя, зарычанскія падшыванцы выводзілі ў нас пад вакном мелодыю кшталту сучаснага рэпу: у гэтым маёнтку на краю памёта ўводзяцца апосталы дзікуны. Апостолы у нас чамусьці часта ўжывалася з адмоўнай канатацыяй. Пазней, калі я пайшоў у школу і зразумеў сваю абсалютную перавагу перад зарачанскімі абібокамі з іхнымі бацькамі-п'яніцамі, пачуццё крыўды на маці змянілася на павагу. Акрамя шляхты, на нашым баку былі аселыя сем'і з даволі экзатычнымі прозвішчамі: Карл Бруквін, Якоў Фрыдрых, зводны брат маёй маці, якая мела такое ж дзявоцкае прозвішча, Адольф Падзява, Франц Шнітка, Вальдемар Кінстач, Ціт Гімра з выбухным «Г», Альфред Лавейка. З незвычайных дзіцячых імёнаў, ну, незвычайных, я зноў бяру двукосце, тады я ўспрымаў іх як звычайныя. Памятаю такія: Вольдат, Марта, Крыстоф, Зузана, Пятра ці Пятруля, Крыстына. Это афіцыйнае напісанне. Это я добра памятаю, бо маці наша была лістаноскай, і мы, памагаючы разносіць почту, чыталі адрасы на капертах. На мясцовы лад прозвіш да імёны гучалі іначай: Карла, Якуб, Адоля, Антош, Пятрусь, Фрэцька. Ціт не змяняўся. Жонкі зваліся адпаведна: Карліха, Якубіха, Адоліха, Антошіха, Петрусіха, за рэчкай жыла Петрачыха, і Ціціха, муж быў Ціт. Маю маці звалі Вінчыха, бацька быў Вінцэнты або Вінка. Як экзатычнае, што ўжо засынае ў памяці, успрымаю цяпер тое, як мы называлі нашу цётку Анету, муж якой быў Міцька. Яе звалі Мітчыха з двумя чэ. Калі-небудзь жанчын называлі паводле прозвішчаў іхных мужыкоў, калі з імёнаў было цяжка нешта выкруціць па-мясцоваму: Лавейчыха, бо цяжка сказаць Фрэдчыха ці Альфрэдзіха, Шнітчыха, ад Франца цяжка ўтварыць жаночую форму, а ён быў Шнітка. Было шмат парных жаночых імёнаў: Прануся, Пятруля, Міхаліна. Утваралі жаночыя апелятывы і паводле прафесіі мужа: Каваліха, Аграноміха. Тады ўжо дзеці маглі называцца адпаведна: Стася Кавалішка, асабліва пасля смерці бацькі ці калі маці была галоўная ў доме, або Тэкля Аграномішка. Калі наша бацькі не стала, нас пачалі называць Наташчыкі: Печка Наташчык, або дакладней, Наташчык самы меншы. Цікавая гісторыя была з адной дзявоцкай мянушкай, якую новыя людзі ўспрымалі амаль як традыцыйную сямейную — Лісавета Сапялішка. З прозвішчам Сапега, якое сустракалася ў суседняй вёсцы двор Саланевічы, або з тым, хто грае на сапёлцы, яна не была звязаная. Паводле фармальнай логікі, тут павінен быў фігураваць нейкі таямнічы Сапель ці Сопель. А было ўсё так. Бацька гэтай дзяўчыны меў праблемы з носам. Быў, як бы яшчэ сказалі, вазграты. Цяпер, можа б, сказалі, што ён меў хранічны насмарк або паліпы, а можа, трэснутае паднябенне. Ён чамусьці пра слова ўстаўляў да рэчы і недарэчы слоўца «цяпер». А ў яго бедненькага, простой фізічны недахоп, атрымлівалася Сапель. Так і пайшло: Сапель ды Сапель. Вось і дачку сталі называць Сапялішка. З узгаданых дзіцячых імёнаў Вольдат перарабляўся на Вальдука, Пятра на Пятрулю, Вальдемар на Валодьку, Крыстына на Хрысціну або Хрыстыну. Марта і Зузана не паддаваліся пераробку. Былі яшчэ імянушкі: Карла Бруквін – Латыш, дзеці адпаведна Латышонкі, Якуб – Таптун, Адоля – Сракадул, Крыстоф – Шапка – Сорык Клёцак, Ціт – Маладзьбіт. Латыш, Таптун і Сракадул, бадай, не патрабуюць тлумачэння. Адкуль Шапка – Сорык Клёцак? Расказвалі, што ў блякаду Крыстоф заклаўся з нейкім партызанам на сваю янотавую шапку, што з'есць за адзін раз 40 клёцак з душамі, здранай бульбы у сярэдзіне мяса і абсмажаныя ў сметане. Не атрымалася, і шапку прайграў, і сам ледзь не памёр. Чаму ціп малацьбіт? Ягоная даволі рэдкая імена фігуравала ў вядомай покацы. Ціт, ціт, ідзі малаціць. Да гэтага ж ён сапраўды быў не вельмі злы на працы. Як мне здаецца, упершыню ў жыцці я задумаўся над тым, як нашы імёны раствараюцца ў суседніх і чужых ужо 19-гадовым дзіцяком у 1959 годзе. А было гэта так. Шукаючы чарговую станцыю жыцця, я пішу гэта ў двукосі, па дарозе з Гераслаўля, уцёк з ваенна-фінансавай вучэльні, аказаўся я ў Маскве. Купляю раніцай на Яраслаўскім вакзале газету «Ізвесце». Чамусьці звяртаю увагу на групавы партрэт маладых дзяўчат у камбінезонах і шыракаполых касках, брылях ліцейшчыкаў на першай старонцы. Чытаю подпіс. Камуністычная брыгада «Сцержэншчыц» заводу імя Ліхачова, прозвішча брыгадзіра ў цэнтры «Садоўская Ніна». Пазнаю, гэта наша Яніна Забораўна, мая траюрадная сестра, што паехала па вярбоўцы ў Смаленск у фабзаў вучэльню. От, думаю, корэспандэнт імя пераблытаў. Ці ў тыпаграфіі памыліліся і першую літару прапусцілі. Яна ж была Яніна, а тут яна Ніна. Ёсць адрасы здымак інтэрнату, дзе культурна жывуць перадавікі вытворчасці. В Москве маю пэўныя планы, таму трэба недзе зачапіцца на пару дзён. Кірую в інтэрнат, дзе жыве мая сваячка. Назвы вуліцы не магу цяпер згадаць. Знайшоў хутка на метро. Дзяжурны прапускае. Паказваю часовае пасведчанне, што замяняе пашпарт. Відаць, што паводле пасведчання сваяк таксама садоўскі. Стукаю ў дзверы пакою, якія назваў дзяжурны. Ніхто не адзываецца. Стукаю ў дзверы побач. У дзвярах з'яўляецца постаць п'янаватага дзіцюка, потым твар таксама не вельмі цвярозай дзяўчыны. Я ў курсанцкай форме. Пытаюся пра Яніну Садоўскую. Какую Яніну? Ах, эту трудзягу з Беларусі! А ты што, ейны хахель? Больна маладой. Ты смотри, так она Яніна! Маладзён пачынае рагатаць. Хахоча і п'янаватая сяброўка. У глыбіні пакою чуваць яшчэ адзін жаночы голас, які ўліваецца ў смехавы хор. Мне кажуць, што мая знаёмая на змене з'явіцца пасля абеду. Заходжу яшчэ раз пад вечар у інтэрнат. Яніна ўжо дома. Прывітаўшыся, яна адразу кажа: «Што ж ты нарабіў? Ужо ўвесь інтэрнат смяецца, што я Яніна. Я ж тут пішуся як Ніна. Тут жа ўся ліміта з Падмаскоўя». Зрабілася мне прыкра на душы ад сябе слабога, што пайшоў шукаць часовага пад суседства сваячкі Яніны, што перафарбавалася ў Ніну ад пачцівасці перад дурной і п'янай падмаскоўнай лімітой. Не застаўся я на Нінін пачастунак і пайшоў начаваць на беларускі вакзал. У Будзькаўшчыне на тым баку за рэчкай, або, як казалі, на сяле, сярод тутэйшых з просішчамі Любчык, прыстаўка, мароз, было немало прышлых з ліку атабарных вайскоўцаў і прысланых упаўнаважаных. Навалач і пустадомкі, такімі словамі называў іх тутэйшы люд. Адзін з прышлых з мянушкай «Панімаяш» меў старазапаветнае імя Анах, а ягонага меншага сына звалі па-савецку «Кім», ад пачатных літараў у словах «калектывізацыя», «індустрыялізацыя», «механізацыя». Мянушка «панімаяш» відавочна ўтварылася па аналогіі са словам такім як «звадыяш», «масіяш», з яного слоўца «панімаеш», якую ён устаўляў безмерна часта ў сваіх начальніцкіх маналогах. Паводле ўспамінаў старэйшых, менавіта прыхадні былі галоўнымі актывістамі падчас добраахвотных вярбовак у Сібір напрыканцы 20-х, калі пасля рыскай дамовы адсяляўся ад белапольскай мяжы, я ўсё ў двукосе пішу, не рускі элемент. Пра аднаго з іх я ўжо згадаў на пачатку кніжкі. Бацька з братамі і маці сталі добраахвотнікамі, канешне ж, у двукосці, і паехалі ў той маразяны Сібір. Сібір у нас быў мужчынскага роду. Гэта ж Сібірам пахне. Хто пабываў у тым Сібіры, пра таго казалі «рыштант Сібірака». Пад Томскам бацькі пахавалі першую дачку Леанілу. Неяк абставіны склаліся так, што яны змаглі хутка вярнуцца дадому, яшчэ задоўга перад вайной. Два бацькавы браты Антош ды Браніслаў зніклі падчас хапуна 1937 года. Абодва былі выразныя ворагі народу. Поза Польшчай, маючы пэўную адукацыю, працавалі ляснічым і лесніком. Матчыну сястру Анету выслалі ў Казахстан у Талды-Курганскую вобласць разам з дзецьмі і мужам. Выратавала іх тое, што дзядзька Змітрок, Анецін муж, быдовы садоўнік і агароднік, і неяк схітрыўшыся, прыхапіў з сабою ў высадку ладную торбачку насення. Там праз два гады, як Рабінзон Круза развёў агарод, стаў добрым гаспадаром сярод ссыльных. Іхная высылка мне яшчэ помніцца тым, што пасля вайны яны прысылалі нам пасылкаю разам з рысам і кішмішам школьныя сшыткі. Дагэтуль памятаю, што па-казахску сшытак называецца дэптэр.